राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा एकम संवत 2059 23 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता सुराश्रम राम समर्थ परमात्मा हमारे से अलग होने में असमर्थ है क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा हमारे से अलग कैसे हो गए, हमारे से अलग हो नहीं सकते, हमारे से अलग हो सकते नहीं, तो वही तो हमारे हैं और हमारा कोई है नहीं। बात सच्ची एकदम दूसरी चीजों में अपना माना है, ये गलती करी, गलती करी, अपने है नहीं कोई चीज। अनंत ब्रह्मांडों में तृतीय चीज भी अपने नहीं है, सब प्यार करते परिधि बढ़ती है, अपने चीज को अपने भगवान ही है, तो ईश्वर अंश जीव विनाशी उदाहरण है, तो हमारे केवल भगवान ही है, तो बुद्धिमानी इसी बात में है केवल भगवान को अपना माने, केवल भगवान को ही अपना माने, क्योंकि वही है और कोई अपना है ही नहीं, कुछ वो अपना करे, माँ बाप से पुत्र भाई भौजाई भतीजे ये प्रकुंठ में है, ये नए नए मिलते हैं, जब लोग नए नए छूट लेते पता ही नहीं रहता, स्मृति में नहीं रहती, याद भी नहीं रहती, और भगवान साथ सोते रहे सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट शब्द हृदय में मैं हूँ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से भाई और बनों के बुद्धिमान बना समझदार बना इसी में है कि भगवान को अपना माने, क्यों कोई अपना है नहीं होगा, जो कोई हो तो दूसरे को अपना माने, जो कोई अपना है ही नहीं फिर वो अपना माने, कोई अपना है नहीं, कोई अपना हो सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और भगवान को नहीं माने तो भी भगवान छोड़ते नहीं, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए हैं मेरे को प्यारे हैं सब मम प्रिय, आप बड़े संसार से प्रेम करो, भगवान मेरे मम प्रिय मेरे को प्यारे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं मेरे पैदा किए हुए हैं। अपना बालक होता है सबको प्यार लगता है, अपनी माँ से लगती है, अपना कुटुंब से लगता है, जो माना हुआ है भगवान जो है अपने वो अपना अपना मिट नहीं जाता, जीव भूल जाता है भगवान को अपना कहने में, जीव भूल जाता है भगवान की भूल होती है, भगवान की भूल होती ही नहीं, भूल होती है भगवान होते ही नहीं, भगवान की भूल होती ही नहीं। तो भगवान सबको अपना मानते हैं, मिलते भी सुधे नहीं है, शरीर मिला है भी सुध जाएगा, सब जितने हैं सबका शरीर विषय शरीर में जीवन क्या है, ऐसे नदी भी हुई नदी सभी व्यू हो जाएगा, भगवान से व्यू नहीं होता, व्यू हो सकते ही नहीं, कैसे व्यू बने, कण-कण में विराजमान, कोई कण ऐसा नहीं जिस कण में भगवान न हो, उस व्यू कैसे हो, उस व्यू संभव नहीं है, उसे व्यू संभव ही नहीं, वो हमारे तो बुद्धिमानिया इसी में है कि भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है, केवल भगवान ही अपने हैं, हमारा कोई हो सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, हमें सामर्थ्य नहीं, भगवान क्यों रहे, सबके अपने हैं भगवान, सूर्यदेव सर्व भक्ता राम, सब प्राणी मात्र के सूर्यदेव, प्राणी मात्र के कोई नहीं, कहते हैं एक भगवान है भगवान के प्यारे, दो बताते हैं, ये तो रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक आप के सेवक, तो सेवक तो सीखे हुए हैं, अरे भगवान सत्य है, स्वाभाविक स्वाभाविक पता है, वो ही अनंत है, अनंत अनंत अनंत अपार असीम, वो अनंत अपार असीम है, इस बात से वो नित्य नया है, नित्य नया अपार है ना अपार है, और अपार नहीं है, इस बात से नित्य नया है, अपार असीम है, उसका अंत नहीं आता, उसकी सीमा नहीं होती, उसकी हद नहीं होती, कहां तक है तक ये नहीं होती, ये होती नहीं उसमें, इस बात से उसका प्रेम मरता ही रहता है, वे हमारे हैं, हर एक भाई बहन को केवल भगवान को अपना मानो, अपना भाई अपना, ना स्त्री है ना पुत्र है ना भाई बंधु है ना माँ बाप है, और कोई अपना नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, अनंत भाव से भगवान अपना है, इस बात से समझदार वही है भगवान को ही अपना माने, समझदार है, या बेसमझे दूसरों को अपना मानना, अकल की कमी है, अकल दूसरों को अपना मानना है यह बहुत बड़ी कमी है, इस कमी का ही फल है जन्माना मरना, दूसरा अपना है, उमा राम समय तुझमाही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समय कोई प्रभु नाही। हम देखो समान किसी में समर्थ नहीं है। राम समय तो भगवान और भगवान के भगत, भगवान के भगत हो गए ना तो भगवान की जो सबका प्रेम करने की वह विभूति आ गई। तुम तुम्हारे सेवक उनके सेवकों में भी वो भगवान की शक्ति आ गई। इस वास्ते में भी बिना स्वार्थ के हित करने वाले होते, बिना स्वार्थ के उनमें स्वार्थ वृत्ति रहती, स्वार्थ वृत्ति इनमें स्वार्थ रहते ही नहीं। भगवान में रहता है ऐसे भगवान के भक्त हो जाते हैं, वे भी भगवान के समान ही हो जाते हैं। यदि ज्ञान पार्षद्य मम साधर्म मांग था, मम साधर्म मांग था भगवान की साधर्मता आ जाती है। हर जगह भी हित रहित जो जो उपकारी बिना स्वार्थ के हित करते, स्वार्थ है नहीं उनमें। बिना स्वार्थ करे क्या, स्वार्थ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। स्वार्थ बुद्धि होती है तुच्छ में, छोटे में। जो और गुस्साता है तो छोटा है, वो छोटा जो छोटा है ही नहीं वो स्वार्थ कैसे नहीं, और स्वार्थ बुद्धि भी कैसे। तो भगवान में है ही नहीं, तो भगवान के भक्तों में भी नहीं रहता, रहता है तो भक्त नहीं होते भगवान के। सर्वभावे न भजती माम, सर्वभावे न भजती, ये लक्ष्य बताया। यो माम यो मशु मोडो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद, वो सब जानने वाला है। तो भगवान को जानता है तो वो सर्वविद है। तो भगवान सर्व है, सर्व आनंद ब्रह्मान आनंद उठे सर्वभाव में माम बनते, सर्वभाव से ही भगवान का भजन करते हैं। सर्वित भजते माम सर्वभाव भाव सर्वभाव, क्योंकि स्वार्थ बुद्धि है ही नहीं, मां बुद्धि नहीं, तो स्वभाव बुद्धि स्वभाव और सर्वित है। भगवान को जानने से ही सर्वित होता है, नहीं तो सर्वित नहीं होता। तो सब कुछ भगवान के अंतर्गत है। सर्वित बुद्धि भाव स्वभाव भाव तुम्हें अब शरणंगत वो प्रभु है। तो बुद्धिमान समझदार वही है जो भगवान को अपना मानता है, दूसरे किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को अपना मानता है, जानता नहीं समझता नहीं। समझ वही है जो भगवान को अपना मानता है, भगवान को अपने भगवान ही है बना, कोई अपना है ही नहीं, है ही नहीं, हो सकते ही नहीं। स्वार्थ बुद्धि वाला पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण बुद्धि थी। स्वार्थ बुद्धि ने कुछ मिल दिया है तो कमी है, बिल्कुल कमी का अनुभव होता है, कमी का अनुभव होता है, स्वार्थ बुद्धि होती है। कमी जहाँ है ही नहीं, साथ नहीं हो सकती ही नहीं। ऐसे भगवान है तो संसार में बुद्धिमान वही है जो भगवान वही अपना मान है। सर्वित है सर्वित यो मामे वसं गुरु जाना दी पुरुषोत्तम सर्वित गुरु लोके लोगों दो अक्षर मैं जीव है अक्षर है और सही अक्षर है ये अक्षर है ये लोक है लोक गावे मुझे लोक है उत्तम बनिया वो लोग नहीं है वो अलोक है। इस बार देव सिंह भक्ति अलोक है विचित्र वो ही अपना है। ये भूल होती है जो वो अपने वो दूसरे को अपना मानते हैं दूसरे में खोजते हैं वो अपना हो जाए अपना ही है अपना ही केवल ये मिलेगा नहीं ऐसा तो भगवान ही मिलेगा अपना ही है। देखो भगवान ने ये विलक्षणता है 10 बार कोशिश किए तो माँ 10 बालकों की समान माँ है माँ का हिस्सा नहीं होता माँ का हिस्सा नहीं होता एक बार की पूरी माँ है ऐसे संपूर्ण जीवों के पूरे भगवान है। भगवान पाते है होगा भगवान पाते है तुम्हारे रिश्तेवार बस पूरे हमारे पूरे भगवान एक एक प्राणी के पूरे भगवान है सबके पूरे के पूरे होते हुए भी बाकी बहुत रह जाते बाकी आश्चर्य बात है एक एक पूरे भगवान सब के पूरे ऐसी ऐसी पूर्णता भगवान में नहीं है ऐसे भगवान हमारे हमारे इस वास्ते संतों ने कहा ऐसा अभिमान जाए नहीं मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण माँ भी पूरी होती सबकी इस बार हुए दर्शन माँ है माँ का समय पूरी माँ होती है जैसे पूरे से पूरे भगवान हमारे भगवान के सिवाय कोई पूरा नहीं है कैसे पूरा हो तुम चाहते हो पूरा हो पूरा हो नहीं सकता समर्थ नहीं है उसमें भगवान है सबके पूरे हो जाए सबके पूरे है पूरे के पूरे भगवान फिर भी बाकी जरूरत नहीं लाखों करोड़ों अरबों जीव है अनगिनत जीव है सबके सबके पूरे पूरे भगवान और फिर पूरे के पूरे अलग ये अलौकिकता विचित्रता भगवान में है अलौकिकता विचित्रता भगवान हमारे बाल बारे कहता मारी मारी मारी माँ ऐसे भगवान सबके पूरे पूरे बालक कई बालक हो माँ के सबकी माँ पूरी पूरी पूरी पूरी माँ। एक नदी भर गए दस आदमी गए तो पानी कहता है कि 10 फुट है तो 10 फुट भर हम 10 आदमी हमें 1 फुट हमें 1 फुट बनने वाला 1 फुट में रुकता नहीं में गलती नहीं है। 10 फुट पानी है 10 आदमी हम है तो एक फुट आया तो चले भीतर डूबने लगे। ये क्या बात है? हिसाब तो ठीक है 10 आदमी 10 फुट पानी 1 फुट आया 1 फुट डूबता नहीं आदमी डूबता कैसे? अरे ऐसा नहीं है, एक एक आदमी 10 फुट है, 10 फुट है, एक एक आदमी 10 फुट है, 10 फुट। ये बात है जो भगवान है तो एक एक आदमी 10 फुट है, एक एक आदमी पूरे भगवान 10 बार में 1 फुट तो है वह 10 फुट सबके लिए ऐसे एक एक लिए पूरे भगवान है हमारे पूरे भगवान है। भगवान के प्राप्त होने पर वो पूर्ण हो जाता है। भगवान के प्राप्ति के बिना जीव पूरा नहीं होता, भगवान में जाते हैं पूरा हो जाते हैं। प्यास लगती है प्यास लगती है तो पूरी पूरा पानी पी लिया तो संसार पानी नहीं रहा पूरा पी गया संसार पूरा पी लिया तू पूरा हो गया मैं पूरा पानी भाग गया पेट भर गया पूरा और पेट भर गया मेरे पानी खत्म नहीं हुआ पानी और पूरा पिया तो जादू नहीं पिया तीस भाग नहीं रख ली ढाप नहीं लिया सब पूरा पी लिया पानी पूरा पी लिया तब से सारा पानी मिल गया। पूरा पीने पर भी पूरा पानी पाक ऐसे भगवान सबको पूरे मिलेंगे पूरे अधूरा नहीं और वो पूर्ण हो जाएगा कोई शरीर नहीं सर्वित यो बाबे बहुमोडो जनाती पुरुष सर सर्वित सब गुना सर भाव माँ बजती सर्वित हो गया सब भगवान को सर्वित फिर भगवान कितने बाकी है कितने बाकी पानी नहीं हर माँ आदमा को सर्वित एक को सर्वित सर्वित सब सर्वा भाई सात रंग का नारायण नारायण नारायण।